زمین و دکان پر تیار ساتھی دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ویسا ضلع تک نج مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی کی عادات و صدور دا مستلزم دا ولایت دے پارا نرے بس خارق عادت شیز وجود دا چانا دا مستلزم دا ولایت نرے بعض خلق وی خود ولی دے ولی وی دین فلان کے کار صادر شا سوگی فلان کے دی صادر شا صدور دا خوارق و مستلزم دا ولایت ندے سو پرچ ولایت سرد صفات دا ولایت نچا کی موجود نی درد ایک ابن کثیر یا واقع ذکر کرے دا لکاغ ابن سیاد چاہیتا حدیثو کی دجال اصغر ہوئی اگر دا نبوت دعوو کرا نبی علیہ السلام راگے ورطوی چا زمان دا زر رازو خیا اور نبی علیہ السلام پخ پزر کی نکلو یعنی مقرر کرو خبیہ کی ورطا راز کرو اگر معاشرہ زمان سے کسی دیو خیر تھا وہ خواہی تھا خبیہ وی راز نبی علیہ السلام پزر کی یوم تاعت السماع بدخان مبین خبیہ راز کرے وا اور دی توید ابن سیاد تا او خیر زمان پزر کسی دی وشتا پزر کی دخ وی خود دخان دخ حالانکہ او کافر ہو ناوی سنگ پیغمبر دزر خبر او خودا دیتا استدراج ہوئی نو کل کل خوارق عادات دا غیر ولینم صادریگی او خوارق عادات دلائل دا ولایت نوے دا ابن کثیر صفد خیر فخانو کی خود غالباً 71 بیچ چا سکلی کلی او ما سکتل تا 140 تا وقد استدل بعضهم على ان الخارق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر ايضا بما ثبت عن ابن سياد انه قال والدخ او بیا یو واقع ذکر کرے دا چھو ولی چاہتا ہوئی حضرت امام شافعی سے ہوئی او امام لیس نم دا لیس ابن سعد نم دا روایت منقول دے چزارے تم الرجل یمشی علی الماء ویطیر فی الہواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنه دغه اعلان ما سره د ویجل 140 صفحه کله چې یو سره وګوري پاوا الوزی په اوبو روان دی ډوبي گینا او تاسو د دې په دی عمل مدو کا کیږئ تر دې چې اعمال په قران او سنت پیش کړي چې د قران او سنت موافقون ولیدې او سنت خلافو او دے چلی دے او دا استدراج ہو بس پوچھے اللہ قلنا للملائکت سجدوا لآدم اس جدو لآدم سیدو کے آدم سیوتا بزے پزیتا سو انشاءاللہ پینز خبری دی پینز باس اول چدا سجدہ لغوی وا او کدا اصطلاحی وا یو مبحث ثانی چدا اصطلاحی وا آیا دا عبادتی وا او کدا تعظیمی او تحیہ وا تیشوا دریم مبحث چه آیا سجده عبادت چرت غیر خدا دی پار پس دین کی روا واو که نا سلورم مبحث چه دا سجده تعظیمی و تحیه دا نا اس پدی بان عمل که دیشی اور که نا او پینزمی دی نا تشوا اول باس مسئلہ ازدک ہے یہ اس جدول آدما سیدہ لغوی شی لکچ گنو تفاسیر ویلی دی کہ سیدہ لغوی شی لکچ گنو تفاسیر ویلی دی نپدی اس اشکال نشتر ہے مارے داشوا وید قلنا للملائکہ منگویلو فرشتو تا اس جدول آدما عاجزیو کے آدم تا ولی سجدہ پہ اعتبار لغست ہوئی التوازو والتذلل التوازو والتذلل چامخ کی عجزی اخکار اکول جی دا تابی دا ٹھیک شو او دا زنگے طول خلق آسوک سن دا سے کہو حالانکہ دی زمانی لولی علماء مفتین پا پل کتاب کے لئے کلی چھتا ضرب اللہ سنے گی دیوارنا نازی بنا کہے السلام علیکم وعلیکم السلام توازو اور تزلل لکہ روح المانی لکھی چھ بعض علماء وی چھ دین امراض سیدہ لغوی دا لغوی چھ دا سجدہ مطلق تزلل و انقیاد بس دا مطلق تزلل دے اور انقیاد دے اور دیر تفاصیل راغستی دی سیدہ لغوی التزلل والانقياد وکدا شی چ سیدو کے آدم تا خپل عاجزی اخکار کے او منقاد سے آدم تا نو خپدی خوشکال نشته دی چ غیر خدا تا یعنی مخلوق تا سیدہ سنگ ہو شو مگر سیدہ شرعی نہ دا داخل لغوی دا اور ابلیس تا آدم علیہ السلام مخزان ناجزا کون خلاص خبر نہ او سیدہ لغوی پمانی لغوی سرا پہ قرآن کے استعمال شتہ دے اگرچہ قول مختار بزرست ذکر کو میں گورے خواہ سورة حج گورا آیت اتلسم گورا علم ترا آیت آغور ندے کرے ان اللہ یسجد لہو اللہ تا سیدہ کی عاجزی کی من فی سماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ہر شے اللہ تا تابع دی سورۃ نحل گورا 49 یو کم 50 آیت وللہ یسجدو ما فی السماوات و ما فی الارض التمنو دلتمارے من دابتن والملائکہ فرشتی سیدہ کی دنگر دابی سیدہ کی ہر شے سیدہ کی نمراد سیدینا التزلل والانقیاد اسجدو لآدم سیدہو کے آدم تا امراتن سیدہ لغوی شوا السیدہ لغوی سبے نکہ روح المانی لکی لم یکن فیہ وضع الجباہ انما کان مجرد تزلل و انقیاد فدی کے تندے خلنو نفس اظہار دا جزی دا و تزلل دے خبر اخلاص چھو فدی اشکال نشتے دے فدی معنی سر اشکال نشتے دے چھ مخلوق تا سیدہ سنگ ہو شو دیم تحقیق چھ سیدہ دیم قسم اگا استلاحی دا تعریف دا سیدی اصطلاحی دادے سدی تعریف دا سیدی اصطلاحی سدے ہاں ما یکون فی وضع الجبای علی الارض دا سیدی اصطلاحی تعریف سدے وضع الجبای علی الارض ما یکون فی وضع الجبای علی الارض آگا شے چپائے کی دا تندی اخل پزمک راشی دا تندے پزمک اے خودل دیتا سیدے اصطلاحی ہوئی اس دا سیدے اصطلاحی پا دو قسم دا یو سیدے اصطلاحی شرعی عبادتی عبادت یو سیدے اصطلاحی شرعی تعظیمی او تحیہ عنوان معلوم شو سیدہ اصطلاحی شرعی پہ دو قسم دا یو شرع پہ اعتبار دا قصد دا ساجد دے پہ اعتبار دا قصد دا ساجد دے کہ یو سرے چاہتا سیدہ کئی او اغا ذات لائق دا سیدی گنی اور اغینا امید دا خوف او امید دا نفعی بغیر دا اسباب ظاہری ہو نہیں نو دیتا وی سیدہ دا عبادت زانوی پوکے خان ساجد چ سیدو کی مخلوق تا اور مسجود لہو مسجود لہو اگی متعلق دا سیدہ کون کی دا عقیدوی چ دے زما پہ سیدی ما تا خیر رسائی اور پہ نسیدی نقصان رسائی دا مسجود لہو زما پہ نفی نقصان باندی بغیر اسباب ظاہریوں نہ قادر دے نو دا سیدہ عبادت تا تشوا سیدہ عبادت تا اور کچر دیدی دا عقیدہ ندا چھ مسجود لہو پہ نقصان و پہ فیدے قادر دے مقصد فقط خوشالول اور احترام اور عزت تا مسجود لہوی ندا سیدہ تحیہ اور تعظیم دا اور دا تحقیق علماء کبار علماء اور فتاو معلوم کرے دے جان پہ پو کے گورے ہاں سیدے اصطلاحی چکم کی تندے خل پزم کری کہ دا تندے چا دے پار ایک دے استاد عقیدے چ دے زما پر نفی او پر نقصان قادر دے بغیر اسباب ظاہری ہونا دا سیدہ دے عبادت تا او دا سیدہ دے عبادت کفر دے شرک دے حکم سرے کفر دے شرک دے کہ دغه سیدہ دے عبادت لکه مخلوق لکھا کہ دغه سیدہ دے عبادت مخلوق لوشی چی غیر خدا مخ سر کے خدا پدی ارادی چ دے زما پر نفع نقصان قادر دے بغیر اسباب ظاہری ہونا تو دا سیدہ مخلوق دے پارا کفر اور شرک دے ذکر چی دا سیدہ حق صرف دے یو اللہ دے اور کی دا سیدہ تحیہ یو مخلوق لکے چاد چاس درشن باندی یاد چا اخفو کی سر کی خدا خدا دے پارا ما معاف کر لکے بعض علاقوں کے دعوی سر کی دی بل پا قدمنو کے کہنا نو اس دا سیدہ تعظیم دا مسجد لہو فقط خوشالو المقصد اس دیرا نو خوشالشی نو دا سیدہ کفر و شرک ننے و دا سیدہ گناہ کبیرہ اور حرام دا مرتکبی صاحب دا گناہ کبیرہ دے وہ کافر کی گی مشرکی گی نا اس میں دے پوش رہے دے فرق فقط دا سجدے کون کی نیت پر حال دا مسجد لہو دے کہ مسجد لہو اگے نہ دا خیر و شر تما کئی بغیر اسباب ظاہری ہونا اور دا سجدے مخلوق توی دا کفر دے حرام دے شرک دے ٹھیک شو او کہ دا سجدہ مخلوق تا پنیت دا تعظیم دا محبت او دا غی دا خوشحالو لوی نو دا حرام دا ٹھیک شو یو سرے استاز تا لار تا خان نواب تا اے پس سر کی غیب اخبو کی سر کی دی وی خدای دی پار امام ماف که خوشحال و خوشحرانا اغیزت دا خوشحال شما نو دا فعل حرام دی کافر نده مشرک نده زکر مشرک اور کافر که دل خوب اعتقاد سر دی او دی چه چاہ تا سر ایخی دی نو اغیی تا معبود نوی آئی تا مالک دا نفی نقصان نوی تیشوا بلکی سرو اغا خوشحالی نو دا فعل حرام دی اس پر نور باس کو میں انشاءاللہ تا دلائل ذکر کو ماں خسر تقسیم میں کا اس دمر نقطہ یاد رکھے کہ سیدہ عبادت اللہ دا ذات نہ بغیر مخلوق تا پہ اس زمان کی ہچا دے پار جائز نہ دا پاتے شے روح المانی دا ضابطہ ذکر کرے دا سجدہ عبادت پہ اس زمان کی اور اس مکان کی بغیر اللہ نہ چاد پار جائز شو نوا مانا سوچوا آدم علیہ السلام تد فرشتو سجدہ د عبادت نوا تشوا آدم علیہ السلام تج فرشتو کم سیدہ کرے وا دو دا سیدہ د تعظیم وا دا سیدہ د اکرام وا دا سیدہ دا تحیی وا از بیا دته عبارتونه پیش کوم ان شاء الله اوس پوشه دا غو ذابطه ما درته ویل اوس جدول آدمه کی دا اشکالو چې آدم خو بنده دی مخلوق دی نو فرشتو آدم ته سیدہ ولی وکړلا تشوا نو علماء دغه جواب کې یو جواب چې دا آدم ته سجده نه وا دا آدم علی السلام طرف ته سجده وا او سجده چاته وا الله تا او اوس د لی آدم کې دالان په مان دی الہ دی چلام په مان دی الہ سره شو نو خپل عبارت درست کړي دا حضرت عثمان ابن عفان پا مرسیہ کی چاویلو علیس اول من صلی لقبلتکم عارف الناس بالقرآن والسنن دیکھ شو علیس اول من صلی لقبلتکم عارف الناس بالقرآن والسنن آج تماند علیس اول من صلی الی قبلتکم دیکھ شو علی ساول من صلی الی قبلتکم دے نوجدو لی آدم اے الی آدم سیدو کے طرف دا آدم نو آدم مسجود الیشا مسجود لہو اللہ او دا آدم حیثیت اغپ منظر دا قبلیشا او سیدہ چاہتا وا اللہ تا وا لکہ یو عالم وی انت المراد بنظم کل قصیدت نبتت علی الافہام فی تجلیلہ کسجود املاک السماء لآدمی وسجودهم للہ فی تأویلہ حقیقت کی سیدہ اللہ توا لیکن قبلہ و آدم قبلہ انہوں اب دیر سکداش کہ اللہ کی چی سیدہ اللہ توا ابلیس وال انکارو کا تو ابلیس تا آدم اگر جہت نم انکارو کا لیکن پدی جہت کی بیام تعظیم آدم خو کھانا زان پو کا اس دا مسئلہ شوا چی لی آدم لامب ماندی الاشا دا ذکر منگویو چی بھئی دا سجدہ مخلوق تا سنگو شوا خدا جگر علکی گی چی تو چی دا سجدہ عبادت وا زان پی پو کے گوار خد زان پی پو کے بیاو منڈیو ما چی دا سجدہ دا عبادت وی نو دا اشکال دے چی آدم تولیو شوا ٹھیک شو بھئی نمن یو تعبیر کچھ دا لے آدم کی لام بمان الا دے یو تیم خبر دادا چی دا ولی اشوا ما تو گورا ولی اشوا اوزتان تپوس کما چی غیر خدا تا سجدہ ولی حرام دا نو تی جواب سکے خدا منع کرے دا زان پی پوکا خان منتقی تو خاصی مناظرے زان پی پوکا علیکا آدم تا سجدہ ولی اشوا نو تو وای چی اس غیر خدا تا سیده ولی حرام دا اس دا خدای نئی دا نزکا حرام دا ایو که دا خدای اجازت تو نجایش شو بنده خو بند دا دے بنده خو بند دا دے بنده کنوی تڑلے وی ناوی وقتی کوای وی جی خوا اسے مکوای وی جی خوا اگی معمور بی سیده جوی کرا او مگا منہی منہ کرشیو جو منگ نکونو خبر اکلاس شو خدا طول جگڑی علی دی چی سیدین و سیدت عبادت شی خمات زابطو ویلی چی سیدت عبادت اللہ نا بغیر ہیچ چاہ دی پر جائز نوا دریم مسئلہ چی دا سجدہ سجدہ دا تعظیم وا دا سجدہ سجدہ دا تحیی وا اور عین آدم توا او دا فقط خوشالول دا آدمو اکرام دا آدمو آدم نا نفی دا نقصان تمام مقصود نو او دا سیده تحییه وا او دا سیده دا تعظیم وا ٹھیک شوا اس کتابو نا خیم چه دا سیده تعظیم وا تعظیم وا تعظیم وا تعظیم وا دا طول تفاصیل ما سقا پراتی دا طولی کل دی ٹھیک شوا گنا چه دا تحییه وا دا تحییه وا دا تحییه وا آخر کی و بیادر توی ما چه سیده دا تعظیم او سیدہ دا تحیی آغا دا آدم زمانے نا مشروع تر یوسف علیہ السلام زمانے پوری او دا یوسف علیہ السلام زمانے نا بعد سیدہ تحییہ او سیدہ تعظیم دا حرام دا و منسوخ دا دی امت کی حس اجازت نشتے مخلوق تا او بیا بزدر تا عقیبان کتابون خیمہ ابن کثیر دے او تفسیر جمل دے کنا دانگی تفسیر خازن دی احکام القرآن دی جساس دی او قرطبی دا بیادر بان انشاءاللہ دی تفاصیل بمباری کوما خودم را معلومه که چی داد سیده دی سوا تیسی تبا سوک دست سوک دی پیر سی پاکو کی مالی دل دی گوری خان پیران تاز من بازی مریدان کدنی بازی مریدان پیر سیو نازی مریدان پیش راغ نر غط آخ پی وسطی حضیر تطای بچیم داسی ناستی علاکه مکو دا انسان دیر کمزور دی چا تزرک بسراشی غرق بچی بدبختا خلق سطولو تامو پریگه دا پوشکا نا دا حرام دی تشوان دارنگ داسیم مفتی شفیع سے پخپل فتاوی کی لکل دی چھ سلام چاہتا کہ دا تک اکثر دوں گے خلق دا حرام دے چیچی دارے بل دے چیچی دو سو ضرورت دے ہاں وہی دو استاز دے پلار لاس اخپلو لشی چھ لاس اخپلو لشی نئے خود بندہ چھ چاہ دا کتابون دے فقہ و حدیث ویلی دل تسترگی پٹھو بھی آلتا جوابون کوئے اتفاق د فقهاو دی چې کم مسله کې وهم د ګناوی یا کم مسله کې اختلاف وي هغه پریږي د اتفاقی مسله باندې عمل اولاد د اختلاف نه تاسو په شی په دی باندې عمل په مسله اتفاقی اولاد د اختلاف نه عمل په هغه مسله چې وهم د ګنا نه هغه اولاد د عمل نه په داسې مسله چې هغه بهومای تاګه زما شیخ مرحوم بوي وی دا امامتی وی دیرا گرانه دا خوزه امامتی کومه وی وی زکر دا مخی مزکل را لدیر خیشی ساوت دا سنگا وی دا اتفاقی دی سوکی خلف الامام قرسته سوکی نشته ده امام خو قرد کئی کئی کند امام مزه عند الکل صحیح ده وی که دا ایچه اختلاف نشته ده دا یو اختلافی نه دا یقینی مز ده اس مسئله شوان تحیه دا سیده دا تحیه وا تیشوا او دا سیده دا عبادت نوا او دا تر یوسف علیہ السلام پوری وا او اس دا سیده منسوخ شوا او تفاصیل لکلی دی او صرف حوالی زان لنوڑ کا او دا غیر پارا مسئلہ دا تا بیانو ما چستا وقت خراب نش وقت تا قیمتی دی نو دیل پار دا تایما دا زمان مسائل کے چاہ سے خی کنا باز مرگر دا لکھ لی دی او زی پدی علماء مرگر سخشتے اول عنوان کی دے السجدۃ لغیر اللہ تعالی دیشو السجدۃ لغیر اللہ تعالی حکم دا سیدی لپا دا مخلوق جواب سری حرام دا کدا پنیت تحیی سروی او که پنیت عبادت سروی نو دا کفر دے و شرک دے حدیث مشکات جلد دوم 281 صفحہ دا نبی علیہ السلام فرمائے چی لو کن تو آمرو احدا ان یسجد لی احد لامرت النساء ان یسجدن لی ازواجهن کچھ زمان پا دن کی غیر خدا تا سیدی دا عبادت جواز وے یا سیدی دا تعظیم جواز وے نما بسنانو تا اجازت ورکو چی خواندانو تا سیدی کوئے امر بمان دی اجازت تے گوارے خواہ چی مشکات تے مان نوئے زرد طبیعہ دا مانکو پوشکا نا لو کنتو آمر احدا ان یسجد لی احد لامرت النساء ان یسجدن لی ازواجهن اور امر بمان دی اجازت تے مدارک جلد اول دوسر لختم صفی کی رازی لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد الا الله جائز نہیں لپا دا مخلوق چدے سیدو کی مخلوق تو بغیر اللہ نا جائز نہیں لپا دا مخلوق چدے سیدو کی مخلوق تو بغیر اللہ نا تفسیر مدارک ہوئی تفسیر عزیزی دا شاہ عبد العزیز تفسیر دے او داغی لقدری سی دی اگر عجز یعنی طول تفسیر نہیں لکھ رہے سے سورۃ آل عمران پوری اول دو سپاری دی او بیا آخر کے تبارک الذی او ام اتصالون بدرس درینیم سباری تفسیر دے نو اول تفسیر اول ایسا در صورت بقاری ما سکا چکم دے نو داغی 314 صفحہ دا شپک سوا سوال سم صفحہ دا اغیو فین سجدتا لغیر اللہ تعالی حرامن وزبہ لغیر اللہ حرامن سجده ده غیر الله ده پار حرام ده او دارنگی زبح ده غیر الله اغم حرام ده. محاسن التاویل تفسیر دا لکه پاگی که ندر آگلی. محاسن التاویل قاسمی جلد دو صفحہ 77 دیوی اجمع المسلمون علی ان سجود للاحجار والاشجار والدواب محرم. اتفاق دے پدی خبره چې سیدہ مخلوق ته حرام ده. او بیا اخر کې دامو لیکه خیر ده بل عنوان دی خو لیکا وبالجملتی اهل سنت قالوا اهل سنت وی چې انه سجود تعظیم و تکریم و تحیت له فرشتو دا سیدہ چې آدم توا دا سجود تعظیم و سجود تکریم و تحیت له دا دی تعظیم او دی عزت وا نہ کی دا عبادت. محاسن التاویل پوشکن جلد دو اور 277 صفحہ شوا. خبر یاد شو زین ترال خبر دارنگ احکام القرآن دا ابن العربی لکی اگر جلد اول دے اور صفحہ 27 وشتم صفحہ دا. اتفقت الامت علی ان سجودا لآدم علیہ السلام لم یکن سجود عبادت وانما کانا لا احد الوجہین اما سلام الاعاجم و اما سجود تحیت عبارت حضر دے و اما سجود تحیت وقد نسخ اللہ تعالی جمیع ذالکا فی حاضر ملہ قدید دن کے اللہ داتو لقبری منسوخ کری دی احکام القرآن دے ابن العربی وی چی دا سیدہ چی وا دا سیدہ دی تعظیم وا او دا تحیی وا کا سلام الاعاجم او سلام الاعاجم دیتے اجمیان دا سمانی جاہلیت کے بچیو پر اسلام کوئی بس تیسو کہنا لکا لاس پتندی خل و سر کرتا کول نرار اسلام دا طریقے منسوخ کرا اوی چوائے قول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیشنے کے او پا خود بم وائے خواب امین دو بوائے پا لونو بوائے او پا پل خود بم سلام وائے یوزے کی میں تخریق انو خلق و تمیر چو تاسو بوائے ویر دا سنت دیر گران تھی نما ارمان دا چو زما حکومت چو پتاس دوری نافذ کوا. امام محمد خو صرف وی چو امام محمد مخی یو سری وی چو دخو کدو نکن دما خی نشی ایو لی دوری صدا ورکا چی ظالما یو شید پیغمبر محبوبی اور تو ایسا زما خن ری نو پا خود با سلام وی خوا پا میندو بم سلام وی پا لونو بم سلام وی. حدیث کرا دی نبی علیہ السلام با کور ناسو جی حضرت فاطمہ برال پیغمبر السلام با پاسی دورتا لازو ملاو کو لازو بلو خبل پیغمبر پا خبل لوگ دم رمین و السلام علیکم تیشو کنا او چی کور تلاری نو خودت السلام علیکم ناغا با پوشی چی صلیخ رضی خباری وقت کلی و خسری قرآن ازدکم ایلی زمانگا قدر معلوم کم امور تا با السلام علیکم ناغا بی بچے می جدا شو خو سنت خو ازدکر کنا السلام علیکم سورۃ نور کی اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من اللہ مبارکہ کو تزین و السلام علیکم پختن و اجازه په خدای سلام خدا خو جدا په سار را پازی ساګ راو نه بیا غو نوکر رواني بازار ته ساګ راو دي سلورانو پالو کو دی پاز خدای نوکری کای پښین مرچکی را لا راکا رشین مرچکی دی پار دا خد تابیداری اس السلام پا خد باننوی چی دا خدای و دا رسول حکم دی علکہ دا سلام دی سی شتمات داوائی خیری دی که دعا دا مچی دعا دا مچی دا خد نخوشحال خوائی برتا خدای دی روغ ساتا خدای دی روغ ساتا خدای السلام علیکم مانم دا خدا چی خد خدای دی تا روغ ساتی تا دی خطابن دی خدای رحمتو نی نتا پا اقبل خدای بان دعا نکے تاسو بدیش اکه په پختو کې کای چې خدای دې روغه ساتنه پاره به کول نه کوي چې کوم پیغمبر خود لیدا روح المانی ذکر کوي په دغه آیت باندې او صفه جلد اول دی صفه 238 ان سجود الشرعی عبادت و عبادت غیر سبحان تعالی شرک محرم فی جميع الادیان والازمان ولا ارا حلت فی اصل من الاثار. سیدہ شری عبادت تے عبادت تا اللہ پاک نہ بغیر دبل چاہ دے پارا شرک دے روح المانی ذکر کے جلد اول کے ابجد العلوم دا علامہ قنوجی کتاب دے اور جلد اول دے 137 صفحہ دا اغوی لان المنہیان ہو وہو سجود لغیر اللہ تعالی سبحانہو انما او فی شریعتی صلی اللہ علیہ وسلم دا منہیان ہو چکم دکن دا سیدہ دا غیر اللہ انما او فی شریعتی ہی دا دے آدم علیہ السلام پر شریعت کے وان یوسف علیہ السلام پر شریعت کے وان لیکن زنگ پر شریعت کے داستا منسوخ تا روائع البیان دا کتاب دے دے تا احکام القرآن ہوئی دا محمد علی صابونی کتاب دے جلد 2 اور 420 صفحہ وی فسجود بقصد تحییت لغیر اللہ تعالی کان جائزن فی شریعت یوسف علیہ السلام وقد حرمت شرعنا فلا يصح الاحتجاج بما ذكر الله تعالى من سجود اخوتي يوسف له على اباعه سجود لغير الله تعالى وشريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع ما شاء الله جو سيدا قصد تهييل پاد مخلوق يوسف عليه السلام په دین کې جائز وا ازون په دین کې منسوخه شوی دا لہذا د دین منسوخه نه استدلال په جواز د تهییت سیدی دا تحیی جائز نبی اور اس بدر تیو مچ شاہ عبدالقادر سے پا موزی القرآن کی لکلی نیم چپائی زمانہ کی خور سب نکاہ روا ہو کیونکہ یو سعی ہوئی چھدعات یوسف علیہ السلام رونو یوسف تا سیدہ والے کرے ہو منگے کو نورت آگی زمانہ کی خور سب نکاہ روا ہو تیکائی دا شاہ عبدالقادر سے لکلی دی رسو ذکر کم درتا مرقات شرح دا مشکات جلد 3 او صفحہ 260 کی لکھی السجدت بین یدی المشائخ حرام فإن ذلك حرام قطعا بكل حال علماء صوفیاء پیران و مخ کی سیدہ کول دام حرام مطلق دے دغی مولا علی قاری و بل کتاب دے چغیت شرح النقایہ وی دغی دیم جلد 230 صفحہ دا دیوی وما یفعلون من تقبیل الارض بین یدی السلطان والمشائخ فحرام والفاعل والرازي بي عاصم لانه يشبه عبادت الاوثان واذا كان اغخل چد بادشاہن و دولما و مخی خاورس کولی یاد علماء و د بادشاہن و مخی نو دا حرام دی کون کے او رازی پدے دوارو بانی گناہگار دے زکا چدا مشابہ تری عبادت بوتانو سرا تیشو علماء اکرام بیاول دوی ذکر کئی کچر مراد تی سیدین تحییوی دا حرام دا کافر کی گنا تیشوا او کہ مراد تن عبادت بیا کفر دے کتاب ما لابد منہ دا فارسی کتاب دے ما لابد منہ دا فارسی کتاب دے عام طور سے دستیاب دے مولانا پانی پتی سے کتاب دے اگل کی 81 صفحہ کے سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء حرام است سیدہ پا طرف دا قبرون دا نیکانو او دا انبیاء دا حرام دی بحر الرائق شرح دا کنز الدقائق جلد 8 صفحہ 198 وقال شمس الائمہ سرخسی سرخسی بنو ہے خواہ طالبان شمس الائمہ سرخسی سے بوئی سرخسی نہ دیکھا سرخسی دے منصوب سوئے سرخ سرخ سرخسی سرخسی اغلی کی السجود لغیر اللہ تعالی علی وجہ تعظیم کفر غیر خدا تو سیدے تعظیم کفر دے عالمگیری پینزم جل 328 پیتم کے لکھی التواضع لغیر اللہ حرام تواضع غیر خدا تو حرام ادا اور دارنگ ملتقط بحوالے عالمگیری لکھی وفی الجامع صغیر تقبیل الارض بین ید العظیم حرام انو عبارتو ندی عالمگیری دیم جل 281 کیوں دغسی لکھی بہرائق دیم جل یوسل سلی رشتما 124 صفی کی لکھی وَسْتُجُودُ لِلْجَبَابِرَةِ كُفْرٌ اِنْ اَرَادَ بِهِ الْعِبَادَ او کہ مراد عبادت نی تحیی نبیہ حرام دے اللجنہ دائیو فتاوہ دا اللجنہ تو دائمہ جلد اول اور 221 صفدا فمن سجد لغیر اللہ او ذبح لغیر اللہ بعد بیان حکم ذلک لہ فهو مشرک کافر چه چا ده غیر خدا پنم بان علاله اکرا یا ده اللہ نه بغیر مخلوق ته سیده اکرا او تاور تاوی چه ده سمکو بیا کول ده مشرک کافر ده واجب فتاوه کفایت المفتی ده مفتی کفایت اللہ سیب کتاب ده جلد اول 223 کی سیده تعظیم ده غیر خدا ده پار حرام ده مختصر الفتاوى ابن تیمیہ جلد اول یوکم اویا صفا تذکرۃ الابرار والاشرار دا خون دروازہ بابا کتاب اگے صفہ 77 و اویا چ سیدہ دا تعظیم غیر خدا دے پار حرام ادا دارگی مجموع فتاوا چاہے تو من فتاوی کبرا ویو دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب دے اگے اول جلد 116 صفا آئے کے دیر مزیدار تفصیل دے بیا کتیش فتاوی عزیزیہ شاہ عبد العزیز کتاب دے رحمہ اللہ 108 نمبر صفحہ تفسیر سمرقندی دلتا 110 صفحہ جلد اول تفسیر معلم جلد اول 62 صفحہ تفسیر کبیر جلد 2 112 صفحہ تشوا دی کتابوں نے لکھل دی چ سیدہ تعظیم او سیدہ دا تحییہ اللہ نے بغیر مخلوق تا حرام دا چاور تا کفر ویل دی چاور تا حرام ویل دی ٹھیک شوا اس کی یو سرے ہوئی چہ دا سیدہ تعظیم چہ مخی ادیانو کی شیوا نولی شیوا نو جواب اس عنوان کی دا اس سجدت لغیر اللہ تعالی علی وجہ الکرامت والتحییت منسوخن ٹھیک شوا اللہ نے بغیر مخلوق تپک عزت او دا کرامت سیدہ کول دا منسوخ دی احکام القرآن دا جساس جلد اول صفحہ نمبر 32 تفسیر ابن کثیر زور جلد اول صفحہ نمبر 77 مدارک جلد اول 200 اختما تفسیر قرطبی جلد اول 290 تفسیر خازن دو حوالی لکا یودی جلدی جلد 3 چاغا پر صورت یوسف دے رغید 244 صفحہ ایو دے خازن دی آتلان دے اگی صفحہ دا 37 صفحہ 37 وہ دیر شما صفحہ دے تفسیر خازن دل تا دی آتلان دے اور صورت یوسف باندے چکل دے لیکن ال تک 244 صفحہ دا خواہ دا 37 صفحہ دلکی وکان سجود تحیت و تعظیم لا سجود عبادت کا سجود اخوت یوسف فلما جاء الاسلام ابطل ذلك بالسلام وفی سجود الملائکۃ لآدم مان الطاعت وغیر ذلك فلما جاء الاسلام ابطل ذلك بالسلام تفسیر خازن جلد اول وہ دیشو صفحہ اور تفسیر خازن دا سورت یوسف لانے ڈالتا تھا دیدی 241 صفا اغوی سجود تحیت او سجود تعظیم لآدم ثم نسخ الاسلام هذا تحیہ الاخر او موزح القرآن کی شاہ عبد القادر سے دا سورت یوسف پہ حوالے بان لکھی التا پگا زبیادت عبارت پیش کما بس اگر پار سفی زرسرے سورت یوسف کی وخروا لو سجدا باندھے تفسیر موزح القرآن شاہ عبد القادر سے وہ گورا مسئلہ انشاءاللہ حل شی اس مسئلہ شد سیدہ دا سیدہ تحییہ وان اور پادیان سابقوں کی جائز وان نو فرشتو آدم سے توکڑا خلاص شو خبرا علی عبادت اس دن کے غیر خدا تو جائز نہ ہو پاتے شوی لہذا دا سیدہ تحییہ وان خلاص شو خبرا جگڑا ختم شو دا ټول رسم هندوان دے چې داخله سکول کې د جنډې ته سلام کوي ورته ودرېږي کنه او دلته کې اوځي کې جلسه وا انو الته کې سرکاري زم ته نظم نظم سمجه اسه تلو وا ها نو الته کې چاغي دا جنډه راوړل ټول خلک ورته پاسې ده انو زه چې من الحمدلله زه ناستم داسې ناستم نو چې ما ته مرګرو کتل نور ناغیم کې ناستم نو ما تو یہ سوئی تو والے پانا سے دے ہمارے کپڑے تو پاس دما بیا به کمیس تم پاس دل غواړي پر تو تم پاس دل غواړي یعنی دا خو جنډا وا میدان زمام جنډا ده زم په دې پی جن دی کیو دا زمام جنډا ده ته ټوپه ته پاسې کته یې بچا خیال درانه دا جایز نه دی او دا او سیاسی خلق کینو منسوب او خیر دی دیکھ ڈیر فرق دے سنگلٹ کی نو خیر سلام کیوں آیا اور کہتے پہ سلام نہ ہو تو نہ سوال اچھے وہ پتا ہم سلام نہ کیا تم نہ سوال اچھے پنا سواری سلام نہیں سنگلٹین نہیں اور کہ پنا سواری سلام دے پہ سنگلٹین سلام دے اور کہ تو چاہے کہ دکان دے نظیم سے صاف لگ کے قرآن دے کہتے چاہے کہ دکان دے نظیم سے صاف کھلا کے قرآن دے او اغی خلا اسم داسی نو کہ آئی که سنگرٹ دم ربت نه لگی لکه ستا پا پاکی خلا که چه نسو اسم ربت لگی سنال دا و سبحان اللہ مسئلہ شو خوا اختصار میو که خوا فسجدو اللہ ابلیس ابا وستکبرا وکان من الكافرین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدم علیہ السلام تو حکم اے آدم علیہ السلام تو دل تا پاتے کیے گا گورے تفسیر روح المانی پر صورت احزاب کی او مسئلہ لکھ لینا کہ اوزے کے دعوت و تبلیغ دے پار لار لی جماعت تا استاد دا خیالی چہ دا خلق زما پدے تخریب تا وق کی دی او شوق سرکینی اتو یو درکا تمز اوکی حل تکے نفل ظاہرن دا گناہ نہ دے دیکھا چھ مقصد پا دے سرا سرے تا شوق ورکے دے خلق تا چھ غیفتان متاثر شی استا بیان تکینی دا جائز دی نو دے خلق سرا پا منگ وصل دا سے پیدا کرو چھ پلار کسو کی زمو بے السلام علیکم دا وصل پیدا کول پکارے السلام علیکم او نو کتا خام خملا سرے کہ تو چلے حاصل نو سلام پمان دے رحمت تے اولوی رحمت ہدایت تے السلام علیکم اللہ دے پتا بانے دے ہدایت دروازے کلاو کی لگا چتا تے ہدایت نے دے نصیب شے تائیل وہ کی مسئلہ بدے حل شے سلام ہوئے لگا اکثر دا خلق منتوئی کا نوی طالبان سلام نہ ہوئی تراز کی سلام رہے کلا ما تم بھی خوزو خوچ متعلاو کم زب دے اخپل دے زن کے کرم ریبا داسی مو قتل اور داسی مو قتل بے تو مراقب ہوئی ناڑی بیا خیال نہیں چیز چاخوان پھیرے گم کا نا خود بیا اتظار کو ماں السلام السلام علیکم اللہ دی ہدایت اور چیز صاحب ہدایت کے السلام علیکم فتح خدے رحمت نے او کہ چر بالکل جٹ السلام علیکم دے یو بس ملاقات طریقہ سلام دے پخت چاری استڑی مشی دانی دی دعوت سے کہنا یار چپلار جی السلام علیکم تو ملاقات طریقہ سنا السلام علیکم لکت زمین پخت چارے تیرے مشی کیسے کہ آئے زمانے کی صبح الخیر حتمو صبح الخیر وہ السلام علیکم وی سبا دے خیر حتمو حرام دی وہ السلام علیکم منگو السلام علیکم اور اخلاص خیو باغی تا چی پخت چارے طریقہ اسلامی ندا تیرے مشی ہر کل ناشی دا طریقہ اسلامی نہ دا اسلامی طریقہ دا السلام علیکم بس زوس دلتا ناس نہیں ہوشے تو سکے جاگی جواب سے دیں رندی کی بینا ہے بس تر کو دے پٹے دا ماتا کوئی نہ دے سکو بس ذمہ دار میں رمبے بولی سکے دا کو سو سکو دا رمبے وہ نہیں کہنا اس طرح کی دن اشتے بس خلق نہ چلنا ہے بعض میں خبریں کہیں کہیں خاطر خیر ہے وہی نور جماعت سو گئی نور سے نور کور دی زدی خلق سے کل کل چل کو میں خودی مینی نہ کہنا یا زل دلتا ناسن یو مسئلی یو سلی تپوس کر دو مسئلی نو آسان ہوگا نے مسئلہ ہونے پر محفل کے بل کا سخو دلا میں بیا بلے مسئلے تپوس کو نہ لے کا گران ہوا آگے تو نہ استاد جی ناستے میں دا استاد جی کو مخیم ناستو رہنا کتب آ گئے چالاک بچیا نو کلا کلا والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنر پا خطبہ کی راضی کنا اچھا ما بوئی نو بس بازی مرگیر پاسے لکه چې خیر چې په خطبه پویګم نو ما به خلکو ته چې رسو پورې خطیب بس کړی م پاس ته خطب شروع وکړه نو وی دا غزي یو بل دګوري ګوري نه یارو نو اوس نه پاسې او دا یو سیس طریقې کنه باید باید سره مسجد امام بس یاغه هغه له صورت یادې کنه مقتدی لا نو چې هغه صورت خلاص کی نو امام لا الله اکبر دې مخ خلاص پېږي گاونڈی تو خیچ دا صورت ما تو یاد دے ورتا خوی دی امام پسی گورا کدیش امام بل صورت شروع کی طریقہ تابداری خوش دا کل پکار دی کنا خب آر حال فالتو سوالات مکو یا رضی بیا بل خواروان شما دا جنڈی منڈی سلام چٹو نمہ لے گئے اسے آیا سر متعلق سلام دا غاو خبری لیا دا جنڈو منڈی سلام سکو زمدار دمر لوی اقتدار دے لوی عباس شیر بی غمان آستی والحمدللہ چ نور اقتدار موسر راشی نے قرآن نشی ملے او نور لانجی بشوروشی الحمد للہ قرآن تناس اللہ اکبر شان دے ہایو دیر گناہ گارا منگ اللہ نے سوال کو چل زمن گناہ تم گورا اخبر شان کریمان سر پنگ رحم کے ام تو قرآن دے علوم نہ محروم کوا حالانکہ منگ لائق نہیں دے خبر چ قرآن تکین گناہ گار خلق بہرحال وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة الله منگوئی چه آدم اسكن انت آدم دا آدم نده آدم وجو الارض توئی آدم مخم غنم رنگیو ذکر دیتا آدم وی والله آلم کتاب لکلی یا آدم اسكن انت یا آدم اسیت وزوجك استا بی بی الجنة پا جنت کی وقلا اخریتا سمنها دی جنت نارغدن وغافرہ رغدن وافرا حیث شئتما چه چرت خوخوی چرتا چه خوخوی چرتا نا چه خوخوی استاسو ده دوارو دوار یو برز یو ده گرزه خریس که چرتا مخوخوی ولا تقربا هازه شجره ولا تقربا دلت بعد مقدر ده ولا تقربا للأکل خان هازه شجره تا منی دیکی گه لپا ده خوراک ده دی بوٹینا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سَيْبَتَا سُو مِنَ الظَّالِمِينَ دَ نُقْصَان مُنْدُنْكُنَا یو مِنَ الظَّالِمِينَ دَ نُقْصَان كَوُنْكُنَا دَ خْبَلْزَان سَيْبَتَا سُو دَ نُقْصَان كَوُنْكُنَا دَ خْبَلْزَان ولی اس دا تا دوڑے وافرا بی تکلیف ملاوی گی میں بیا بم دل ڈوڑے درکو ماں خسرد تکلیف نہ بئی زکا بیا با ذمہ دار کہ دکانداری بکے تجارت بکے بیا با خولی اباسی شوگیری بکے اسفار سفر بکے زکا چ تاجران سفر کئی تاجران شوگیر کئی ذمہ دار محنت کئی جیوی کئی گوڑ کئی پوش گنا او مشقت نہ اچتے اس دل تا ڈوڑے بے مشقت ادا او کلار نو سوف تکونا من الظالمین شیبت آسو دا نقصان که ان کو دخپل زان دخپل دا زان نقصان بھوکے اگر راحت و سکون چدے اگر بہتر نہ پاتشی او پا تکلیف و جنجال کے باختش ہے خبر اخلاص شوخان اس ظالمین بان رس باس کم وکلا منا رغدن سر لفظی فرق یاد کچے صورت آراف 19 نمبر آیت کی راضی وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا منها وعلى سورة راد لغا سورة آراف آراف آیت نمبر 19 ویا آدم اسکن انت اے آدم اسط وزوجک اوستا بی بی الجنت پا جنت کے فکلا من حیث شئتما پس خورے چی چرتن مستاسو خخوی فکولا او دلتو یاد مسکنان تا تشوا اور بیا وزوجو کل جنتا وکولا دلتو وکولا دے التا فکولا دے دا ولی بعض علماء اکرام فرمائی چی دا حکم بعد دخول الجنت تے اغا حکم قبل دخول الجنت تے لیکن پا دے کے لگ علت تے نو بعض مفسرین داتو جی نخوخی چی دا حکم بعد دخول الجنت تے اگر قبل دخول الجنت تے زکا چلتا کہ فا تفریعی دا نو اسکن زدن نو چی لاری نو فکولا نو بیافرا او دلتا چی جنت لار دن شنو اسکن اسا وکولا نو خرا. بعض علماء تفسیر دارے دا حکم بعد دخول الجنت تے اور اگر حکم قبل دخول دفانہ معلوم ہے لیکن دینا بہترین توجید آدم علی سیوا دلتا امر فقط سورت آراف کے چھ اسکن دے نو علتا کی پر مانا دے اقامت سر دے اور دلتا کی دا اسکن چھ دے نو دا پہ اعتبار دس دے پہ اعتبار دا قرار نیولو پہ یو مکان کے دے علتا نفسی اقامت دے دلتا جوڑول دا زی مراد دے جوڑول دا زی مراد دے علتا امر اسکن سر نفسی اقامت دے اور دلتا اسکن سر بعد استقرار دے التا صرف اللہ وچ زدن نشو خرے دلتا اس تو جنت کی یہ کہنا دلتا ہمیشہ پاتی کی گا اور دلتا ہمیشہ خرا ذکر وول پات جمعی رے دلتا کی بیان دا مجموعیت دا سکون اور دا عقل ذکر کی گی اور التا امر بالسکون دے اور بعد سکون امر بالعقل دے ٹھیک التا فقط امر بالسکون دے اور دلتا امر پا دے مجموع امرے نو باندے چھو اسکن وکلا وکلا من رغدن حیث شئتما ولا تقربا ذی شجرا او من ذکی تاسو دی بوٹی تا دا کم بوٹے ہو نو بعض علماء اکرام فرمائے چھ دا خو بوٹے غنم رنگے ہو غنم رنگی ہو بوٹے دیکھا بلی گرونو کشتے سو کچ دا دا غنم بوٹے ہو اسو کچ دا دا کجرو بوٹے ہو کجورا سو کوئی دا کجورا وا سو کوئی چ دا غنم سو کوئی غنم رنگی وا کوشش کنا. لیکن مفسرین فرمائی تفسیر مراغی محاسن التاویل او قرطبی ذکر کئی ابہمو ما ابہمہ اللہ تعالی کوشش کنا پری کے دے ذکر نہ ہر غشے چ اللہ کریم دا ذکر نہ دے کرے تیشوا پری کے دے ہر غشے چ اللہ می ربان دا غیر ذکر نہ کرے بس تاسم دا قصی پری گئے دے بس پکے مکہوائے. تفسیر قرطبی 305 میں لکھی قال ابن عطیہ ولیس فی شیء من ھذا التعین ما یعضد خبر وانما الصواب ان یعتقد ان اللہ تعالی آدم ان شجرۃ. صحیح حدیث پہ دی کہ نشترے چہ دین کم بوٹے مراد دے چہ ارکلا صحیح حدیث کی دی بوٹی تعین نشترے نمنگم تعین بانے مجبور نیو بس تم روی چ اللہ پاک آدم تو چ دی بڈی تم نے ذکی خوا دے غنم او کہ دے غنم رنگی او کہ دے کجور کہ نہ بل سے من تو سبتا دا ابہمو ما ابہمہ اللہ تعالی کم سے چ اللہ کریم مبہم پر خدے بس تا سن پائے کہ باس میں کہے دا کس پر خدے لا تقرب ذی شجران فتکونا من الظالمین مشیبت اسود الظالمین نا عربی ترجمہ کی خیر دیکھا نا شے بتا سو دا ظالمین اونا بس اس ظالمین نسی شے مراد دے اس منگوی چھ ظالم دا ظلم نہ دے زی چیزو مانے لغوی گورو چھ ظلم ستا ہوئی نو تفسیر قاسمی لکی چھ ظلم خوئی وزو شے فی غیر محلی ہی سوئی وزو شے فی غیر محلی ہی اخل دے یوسیز دی پا غیر دا محل نا نو معلوم شو چی دا فتکونا من الظالمین نو شیب تاسو کون کی دیو دا سکار چغب خلاف محلوی پس پوشویں تفسیر قاسمی 281 صفحہ دا او دے ذکر کی وز ظلم فی اللغت وز شیف غیر موضعی فمن وزا الامر ونہیہ فی موضع الندب والکرات فقد وزا شیف غیر موضعی سبحان اللہ عبارت مخیم دیم ذکر کی وچلم یل فی القرآن المجید ولا فی سنت صحیحہ تینو حاضر شجرہ ازلا حاجت علیہ لیانو لیس المقصود تعرف این شجرہ الاخری وما لا یکون مقصودا لا جب بیانو دا دمر خیستہ خبر دی کرے دا چی دیر جیبا دا سفقہ کا دشو وی ظلم ستوی وزن شیفی غیر محلی ہی نوچی ارکل سڑے امر اور نہیں بغیر دا محل کی دی نہ ظلم ہوئی نو سمانا امر حقیقت وجوب دے چ خالی عن القرائن وی واصل امر الوجوب کنا نور نوار وی نو اس لا تقرب از شجرہ دے نہیں اصل چکم دے نوغا حرمت تے نہیں اصل حرمت تے اس حضرت رکلو زباس کم خود دیا عبارت صحیح کما حضرت آدم دا نہیں دا حرمت دا پا نہیں تنزیحی حمل کرا نوازو شے فی غیر محلی شوانو یو شے دا خپل زین غسل بل زی خدر لکا امر دا وجوب پا اباحت شی او نہیں دا حرمت پا سمان شی پا نہیں دا تعذیب شی یا نہیں دا حرمت پا نہیں دا تنزیح سر شی نوازو شے فی غیر محلی شی کرا خیستا خبر آر شے بتاسو دا ظالمانو نا بس ظالمین پارا بے کشو نا ما ترجمہ اکرا درویشتم صفحہ دا زور کتاب چاگی تا سواوی وی سواوی علل جلالین عردیز ایک لکی چے تعمد دا ظلم یا تعمد نسبت تا ظلم اور نسبت تا عمد حضرت آدم تا قول کفر دے لیکن دا ظلم نسبت نفی قولم کفر دے نپائی بار خلق پوئی گنا جاگی بار دا چمن نصبت تعمد او الظلم الہ دی من الانبیاء فقد کفرا ومن نفذ ظلم عن الادم فقد کفرا کہ چا نسبت تا عمد اقل عمد چو یو آدم دا بوٹے قصدن خورل دے کہ چاہ نسبتو کہ آدم تا دی بوٹی خورلو قصدن نو فقد کفارا او کہ چاہوی چی فتکویم آدم ظلم ندے کرے نو فقد کفارا داولے زکا چی ظالمین دا ظلم ندے نو ظلم خورتا نسبت شوی دے نو کہ ظالمین نا انکار کرے نو دا قرآن دا لفظ نا انکار دے نو دا قرآن دا لفظ اقرارو کا او دی عمد نا انکارو کا قرآن دا لفظ نا اقرارو کا او دا عمد نا انکارو کا رساوی عبارت پا حلش اصنا حل کی حلتا سری خر پکھٹو کن خلی حلتا من تامد من نصب الظلم او تامد الہ دی من الانبیاء فقط کفر ومن نفض ظلم عن آدم فقط کفر حلتا دیا سریج دا سی چلو شو علیکا ظالمی نسبت کو تشوی دے ندی ظلم نسبت نا انکار کل کفر دے جگہ قرآن کی راغل دی خود تعمد نسبت کلم کفر دے کیا اسے آدم اسم قصدن خورل دے ہم کفر دے زکر چھے آئیدنا الہ آدم فنسیا ولم نجد لہو عظمہ خبر خلاص ہم خنور پاکے ضرور سے باز کم سر لفظی ترجمہ دلتا ہوکا بلا معنی یاد کا وَلَا تَقْرَبَا ذِي شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ شَيْبَتْ نَاسُدَ نُقْسَان كَوْنْكُنَ دَخْفَ الزَان ولی ظلم پا قرآن کے پمانے دا نقصان را گلے دیں سورت کاف گرا سورت کاف آیت نمبر دری دیر شمو گرا کلتا الجنتین آتت اکلا ولم تظلم منه شیئا او نبی کمولی دمیو نسیشے ولم تظلم منه شیئا نبی کمولی دمیو نسیشے بازونو او دلتا مفردات امام راغب ذکر کری دی او روح المانی ذکر کری دی اپ علماء دیوبند کی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب لکلی دی چی دلتا ظلم پا معنی دا نقصان سر دے نفتکونا من الظالمین تیشو بھئی ظلم پر مانے دے نقصان اے وہ پنزوستم آتو گورا دا سورت بقرہ کا نا دا اون پر وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم من والسلوى کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون سمانا بقرہ دلتا مانا سیدار وما ظلمونا دوی زمانگ نقصان نو کرے دا مانا بنا کہ چپا مانگی ظلم نو کرے دلتا خو ظلم تصور نا غیر چمگلی دا خشنے پکار مولا ساک پکار دی ساک پکار دی وما ظلمی زمانگ سے نقصان نو کرے لکه په یو لنګر کې غوخه ملاوي کې بل سره چې مال ساق پاته دا او ساق د لنګر به چې بنزم هیڅ نقصان وکا ساق د شلو روپو پورا ګډه ملایږي هغه په 75 روپې کېلو دا مسره خو کړو مان دا باندې چې ما ظلمونه په موږ زیاتې نه لکه په یو نه جيبه ترجمه کوي او ما ظلمونه او ما نقصونا دوی زمنګ نقصان نه کړی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن بخبل زان دخبل زان نقصان وك من سلوان محروم شل او پدال مسروبان سر شو دغه سوره بقره وګرا درې مسپارا آیت نمبر 279 اتیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اوزه سمانه بکه مانه داد لا تظلمون زیاده بناکو تاسو پا خلق و بانده پا غستو دا زیادت تر اصل مالنا وَلَا تُظْلَمُونَ کمی بو نکرش استاسو پا پریخو دو در اصل مال درسی مسئلہ دا بلس نا جوری گی چه تحصل لپے چالا ورکری پر رشوت 125 بانے اخبر راسل مال اخلے لا تظلمونا یعنی لا تظلمو زیادے مکہ پا غستو دا راسل مال نا پا زیادا پس لبانی لس دا سود ما اخلے لا تظلمونا سستاسو اصل ماسل دی پائی کم کمی نرازی پہنشگا نا دا پا مان دی نقصان گی سورت انفالو گورا شپیتم نمبر آتو گورا وما تنفقو من شئن فی سبیل اللہ یوفا الیکم تاسلو پورا در کرشی وانتم لا تظلمون او یوفا نفست ظلم دے ایفا پا ماندے نقص ایفا پا مانده پورا والی سر ده ظلم پا مانده نقصان سرش سورت احقاف آیت نمبر 19 گورا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کمی باو نکرشی داتو کمی کمی ده ویچی ظلم ولم تظلم چی راغل ده ویداد باق پا بارک راغل ده کانا او دا بنده پا بارکنه دا خود دانون ایتونه دا بندگانو پا بارکنه لا تظلمون ولا تظلمون تفسیر مدارک مانو لکان فتکونا من الظالمین الظارین انفسهم تفسیر محایمی لکی فتکونا من الظالمین اے بتفویت الکرامتی تاسو بشه به تفویت الکرامه نو تاسو پزان زان نقصان که انکی بشه پا پاتی که دو دا عزت سرا در تبی تکلیف دوڑه ملاویگی او که دنیا تلاره نبیا پا دوڑه دا تکلیف شی تفسیر محایمی لیکی تفسیر الرحمن او تفسیر مراغیم لیکی وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ بِنُقْصَانِ حُزُوزِكُمَا تاسو خپل عزت خراب کړئ دا ټول تفاسیر دې ته فحول من الرجال وي انبیاء ته نسبت ته ظلم بنا کوي خان دا څه بنوي چې پیغمبر ظلم کړی دی ها قران پاک را فتكون من الظالمین دا بنوي چې اوفو پیغمبر خو ظلم نه کوي خدای ورته ولي چې ظالمی آیت بوي فتكون من الظالمین لیکن چې اس باس کوي نو پیغمبر ته نسبت ته ظلم جایز نه دی تفسیر کبیر ذکر کئی زما رورا یا تفسیرون گورا او تفسیر خازنم دیدی آتلان دیلی کلی دی دا خازن دا دیر خستہ تفسیر دی ما سغا صفحہ 38 دا فَإِن قُلْتَ هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ الْأَنْبِيَاءِ بِظُلْمٍ او بِظُلْمِ أَنفُسِهِمْ قُلْتُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَطْلِقَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الذَّمِّ تیشو گا مطلب کوشی فَإِن قُلْتَ هَلْ يَجُوزُ وَصْفُ الْأَنْبِيَاءِ بِظُلْمٍ اید انبیاء وصف ظلم جائز دے او بی ظلم انفسیم قلتو لا یجوزو ان یطلق علیہم ذالکا لما فیہ ذم دیکھ مذمت تے نظر لہذا پیغمبر تبدانو چھ دی ظلم کرے ہاں قرآن کرا ظالمین نہ من ظالم پر مادہ نقصان ہوا رس کنا خبر اخلاص شو تفسیر خازن تفسیر کبیر دد دے کے دریم جلد شپگم صفدا اغم وچ نسبت الظلم الی الانبیاء لا یجوز مدارک دیجے کی لکھی جلد اول دو سر اختم صفا انبیاء علیہ السلام پر نسبت تو ظلم جائز نہ رہے سواوی درشتم صفا زرد درشتم اور چکم نوے دے نتحت آزل آیا ناغم لکھی چھے نسبت تو ظلم پیغمبر تو جائز نہ دے ہاں کہ کم خلاف اولاد پیغمبر نہ اوشی ناغی تب ازلات وائے لغزش وائے مشایخ سمرقند اور دو بخارا پخپل میں اس کے باس تھے بعض علماء ہوئی چھے دعوی رشے فعل الفاضلہ و ترک الافضلہ دعوی رش فعل الفاضلہ و ترک الافضلہ دیر غور عمل تھی پاتش اور نفس جوازی اکا بعض علماء سمرقندیان ہوئی چھے نا نسبت تا ظلم جائز نہ دے البتہ نسبت تا ذلت ذلت بنے ذلت خواری تا ہوئی ذلت رسوائی تو ہوئی ذلت خویدو تو ہوئی چچان رضاویلی کا نا نو التا دے باب ذلت القاری ہے اور جسو پا دے لغت نہیں خبر ہوئی باب ذلت القاری باب دے پا بیان دے خواری دو دا قاری سے علیکہ دے باب ذلت القاری باب دے پا بیان دے خطا کے دو دا قاری سے چلستن کے دا قرط پا مانزا کی خطا شنو سبا کئی التا ذلت پا مانا دا خطای سرا دے فازل لہما خطا اکل اخوی الخطا شنو داوی لشی چی زل فلانن زل وی لشی زکا زل وی خویدو تا علماء لکی چی زل ستو وی وقول فیلی علا خلاف القصد چی یوکار کستا قصد نیو تان یوکارو شی لکا پا خطی روان وی باران شو خطو زکا چیز مکہ مٹو او پا غیب بارانو شو تپیتلی او خوی بی دید نسوی زل الرجل یا زل الماشی فی تین کلون کے پدی خاوری کی اخوید وزتان تپوس کو مرے ملی سیب انصاف دارا چی او سرے تاس روان و باران ور دلو او پز مکہ دا مٹی وا لپاس پی خطا وا پوشکنا او سرے پی اخوید نتب آگی سرا ہمدردی کے کہ آگی سر آگی تب غصہ کے ایتا اس طرح کی دنوی پی دی ماتی شا ولی اخویدی دا سی بوئے کہ تو اف اف اف کپڑے کی خرابی سے خوشی بھی خونی پانڈے خونی ماسی سب سے کیا ورثہ کہنا دا خود انبیاء ذلات تھی افسوس ہے بابا نا خبر تر سر نشا دا بناؤ چو گورا دم چو بوٹو کھول لو دا بناؤ دا خود لغت نہ خلاف تھا عادت نہ خلاف تھا اخلاق نہ خلاف تھا عرف نہ خلاف تھا کہ نیلا سے آل عرف نہ تپو سکا شیطان ازل ور غلا دیکھا ورکڑا پو نش داس مانتا گم جتنے زین کی بھی مراقب اور تو کا اخویول دا دوارا شیطان اخویول دری وارا پا یو لاری روانو چه تیلو نا دمخ پا اخوی دا نو خطوس ندک شا نو قصور دا چاش به شیطان شا زکا اغی اخویول کنا اغی والا دیکا ورکرا کئی دیکا نورکولن دیخو تکاو تکاو روانو اغی رسن ده شیطان تو شیطان خدا کا کہہ رہی ماں دا ذکر دا ذکر ہے یا اللہ فتح اللہ کا دوں وہ ربنا ظلم چلے بخلا خلا سوچا خبر ہے سمرا کس طرح خبر ہے فاض اللہ شیطان اخ اول دا دوار شیطان انہا آن دل تو سبب یہ دیکھا آن ہا پا سبب دا خوراک دا دی بوٹی آن سبب یہ دی لکا سورت ہود کے رازی درے پنزوستم کے بار سورت ہود درے پنزوستم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك يعني عن قولك اي بسبب قولك نو عنها اي بسببها نو اي خيول شيطان عنها بسبب دي بوتي نو فأخرجهما نو اي وقل دادوارا مما دغ سكوننا مما دغ نعمتننا كانا فيه چدوی پكي وسيدل نو فأخرجهما نو اي وقل دادوارا دلتا نسبت اخراج شیطان تا شویده زکا چی دیتا نسبت سببی وی مسئلے وانی پوش لکھا نا نسبت سببی زکا چی اکل سبب دو خروج من الجنت اکل شجر دے او پا اکل شجر بانی باعث کری خو شیطان و زکا فخر جو ماں کی ورطا نسبت خوش علماء اکرام یو سو خبر یاد لکھا یو خبر دا چې دلته بازی خلق وی چې شیطان ورته وسوسه څنګه واچولا نو ما بیگا یو تفسیر کوت نه یو عجیبه خبره کړې وا هغه وی چې شیطان الگر چې وخت کله شوی و دغې دخول منع او خو دخول اعزازی منع او نه کې دخول غیر اعزازی لکه هغه یو قول کړی والله اعلم لکه یو سړی دی جماعت کی مزکی امام دی بانگوی اقامت کی اتو تو چی خبردار چی دی جماعت بیا دی بانگ او دی اقامت پنیت دی امامت پنیت رانشی اسی که مول لادن رازا اعزاز داو چی دی بانگوی لی اعزاز داو چی دی اقامت کو لی اعزاز داو چی دی امامت کو لی دی دریو خبر نتا محروم که مقتدیان رستو صف که ولار دی دخول اعزازی پی من آوا نفس دخول منا نو دے ورسرو والله اعلم بورتیما دیم قول دادی چی دیکھو وقت کلشون سنگ دن نلار او وسوسے سنگ واچولا نو بعض تفاصیل جیبا خبری کر تبا چی دیو سو والارو وی اصل کیوی دے چی راغی کنا نو جنت دے گیر تو دے دا نو چی دل تور کیو دا گیتی اشارہ ناگی چرال کنا دیو تا شروع شو پوشی کنا ما نحاکمان ربکم انتلکم شجر اللہ انتکونا ملکی نوتکونا من الخالدین وقاسم ومانی لکم علا من الناسحین پوشی کنا نفضل لاما بی غرور بس اولار وقت توی خبری پزے کیو کر لے چھ گورا تز منہ کر دی لے پالس ہمیشہ با فرشتیشی ہمیشہ با دلتا پاتی کی گئے او داس چل بھی داس چل بھی اخرى بھی کسا خیر دی کسا فیدر وغیرہ کنا او دا طول خبری ور توکری دا گیر خواتر اسی دلو او بیا اللہ سادر پوگی واچو دے بیا اتختی سو کوئی دا سو کوئی اصل کی دے دا مار پا خلا کے راگے ایو تصریف بگا کتا خندان علا دیر آلا وی دا مار پا شکل دا حیوان لہو قوائم اربع دا سلور اخپیوی خود دم دنگو اور دیر مزینو دیر داغی پا خلا کی دن اللہ چی دن اللہ نو اسو سے واچو نبیارا ہوتا عجیبا کار دے خدا دے وقت کلو ادی چی دن مار پا خلا کی دن نکی نو خدا پتا نو عجیبا کار خلا کی ایرا حضرت شیر قرآن یو رضی پا یو تفسیر رد کو نمگو رد تو حضرت دی خود دیر لکل دے خود تفسیر لکی دیل پار نلکی چی دا سچ ما لکل طول ٹک دی دیوی چې په دې دام ویل شوی دی دام ویل شوی دی دام ویل شوی دی دام ویل شوی دی دام ویل شوی دی دام ویل شوی دی استاد سٹایلم سوی دی که کوم خبره خدا کوم ټیک نه ده دی که خواه له بده پرېګی دا بازار ته چلار شي دکاندار دی کنه ایسه که بادام پراته دی هغه دا هم ده بادام دی دا په 300 روپیا کیلو دی دا ورپسې 200 دی دا 250 دی دا 150 دی دا 100 دی دا 80 دی دا کوم مخلی آخو دکاندار دی اگه خو آلہ شے ادنا شے متوسطو لی خیلی تفسیر والا خو تا تا تفسیر خیچ پر یاد داوی لشیری داوی لشیری داوی لشیری داستا فخد کنا چا تزی علمی دو خود ما صفا و دا ما کدر سلک گردی در پتا لبیا خو آسان خبر لکنا نو تفاسیر دانوی چی دا طول ٹک دی خود دا تفسیر دام لی کل دی علماء کرام دید توجیحات و تادو ضرورت نشتر ہے نبی علیہ السلام فرمائے ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم چرکل انسان چر دا شیطان چی چر تے دیدی شیطان دی انسان سے یو دا سے تعلق دے کم اجر دم فی بدن انسان یو توجید محدث لکستا پدی بدن کی وین حرکت کی کنا دا سے استاپ دی بدن کی شیطانی وسوسی ہمشتا دے آئے دا اختیار اور کر شیو دے یا کم اجر دم کے فی موزی مجر دم پکم رگنو کی جستا وین روانہ دا پائے کی شیطان روان دے درسرا دیکھ لی تاویلا سے ضرورت ہے سنگا لاڑ دیوال سے خودری دو مار پخلے کے لاڑ اور مار چکمون اگر جنت دے گیت نہ دن نشو سوکی دارا دو خبر نو اللہ تم فتنو علی عظم باللہ عجیبہ خبری کہو یارا بس بس بس واچو خلاص شو زمان شیخ مرحوم بوی اگر بڑی عجیبہ خبر کو لقائی بڑی اعتراضو نکل کل کل بی فاز اللہم شیطانونہا فرم ما کانا فی چلتے چلتے بک گیا ایدا ترجمہ پس اگر دا ترجمہ پوچھو چلتے چلتے بک گیا بک بھی جانے اوی غفل تلو تلو کی وسوسوا چولا اللہ فخرج منہا فانک رجیم زبد بخت جنت نت مردود کل دیتا نپتلو تلو کی ورت ٹولی خبر اکڑلے چلتے چلتے کہ گیا چلتے چلتے بک گیا بیا بھی مثال ورکاو مثال بڑی عجیب ہو مثال داد لکے ہو طالب دے پیو مدرسہ کی روانی ہو کی جگڑ ہو کی محتمم سے برت ہوئی چی بھائی دی مدرسی نے اوزا پینزو منٹو کی دن دن مدرسہ پری گدا اس دے دل تمسی کی بستر ہوں گا کتاب نم دی طالبان کی چاپی ردی کہنا چکم دیدی مر گرو یو سے پاتے ادھر دے اس بستر تڑی دا کتاب خریدلتا دا بلی خریدلتا خپل سامان ٹولے دے سامان ٹولولو ٹولولو کی ہوئی چی دے موتن خود ہو اخلم خود دے لو ظالم دے دے سر خیر خیال کا ہے سبا دے بتاو بازی فلاں فلاں کے فلاں کے فلاں کے اور بس بستر والی پسر باندھ روان پدی بستر ترولو ترولو کی دے تو خبر ہی کی نہ شیطان پدی وتو وتو کی دے خپل کار کرے خبر خلاص ہو خدا خدا ویلات آلے دی چی ان شیطان جیز میں سن مجردم تاویر تا نکے آلتاو کل اخلاص کا پر دیکھ سے جن دے فاخر جہما مما کا نافی وقلنا بیتو با اللہ وی چما ہوتے بیتو زی کشے بازی امیان وی وی زمانگا بابا وی بوٹے اخوڑا کانا بوٹے چی بوٹے نوی اخوڑا مونگ با جنت کے بسیدو تا بازی بازی خلا دے بوٹے کے نیر خوڑ لے منگ با جنت کی اسی دو آلکا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اپا اللہ پیدا کرے زمک دے پارا ہو نہ کی علت دے پارا اے خو اسی مرات للو دلتا خو اللہ در تخیچ رات لو سبب سنگ جور شا بانے سنگوا اپو دی زی ملما ٹھیک دے کہاں لیکن تفسیر اب سعود دلتا لکھی لم یؤمر یاد مسکن سرا لم یؤمر بسکن الجنت علا ویلو دا پا طریقی دا دوام سر نو ویلی بلکہ دا پا طریقی دا کرامت و اعزاز سر ویلو اگر تا یو سرے دستا ملمشی اتورتے چی دی بیتک کے پاتے کے گا دا فومستا دے چ سخری نو بس بے شک اخرا دا باتھ روم دے دا غسل خانی دی مزے کا ببوز دے دا اے سیانی دی ٹول دنیا تپس دا دا بیٹے کے تا تلن کرے نہ دے اعزازن تا تو دار سستا دی نو لم یو عمر بے سکنا علا وجه الخلود انما عمر علا وجه تکرمت و تحیہ ذکر چی فی الارض قرآن مخی ذکر کرے دے مسئلہ خلاص ہو جائے در اسی تفسیر قاسمی ذکر کری دی اس دیر کی دا سوالات چی آدم علیہ السلام تج خدای وی چی لا تقربازی شجرتا فتکونا من الظالمین نبوٹے والی خور اللہ دی پا مفسرین رحمو کی بس مختصر جواب کوما یو جواب دا دے چی حضرت آدم تا دا خبر یاد و چی لا تقربا خو کل چی دی شیطان ورطا قسمون او خوال دیتی چاپیر شو پا منتون شو نو حضرت آدم پزرک دا خیال راغی چی دا لا تقربا دا نہیں با منسوخ شوی چی دی را بندم را زور لگی حضرت آدم پا خیال کی دیدی نہیں پا منسوخیت بانی خیال راگے چی دا نہیں دا لا منسوخ شوی دا نو زکا اکل تا شجر تا صادر شو. سورة عراف راوانو گورا بیس نمبر آیت و اکیس سمو گورا فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهم ما اوریانهما من سواتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسمنا چو خورل حضرت آدم دا خیال راغے چو شاید لا تقربا نہیں منسوخ شوا. لکم مفسر جمل لکی ادار محاسن لکی واعتقد نسخا نہیں ددی خیال راغے چ دانی دلا منسوخ شوا زکر دین قربان بوٹی تنیز دیوال حاصل شو. یو دیم توجید دا چاگر چلا تقربا خو موجودو خو پویند الاکل حضرت آدمنا نہی دلا ای رشوا خیال رانغے دا نسین نہیا. سورت کاف گورا نہی تی ای رشوا نا سورت طہا گورا آیت گورا 115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَا من حکم کرو آدم تا من قبل دی نمخ کی فنسیا اگه تزمگا حکم دلا تقربا ایرشا فنسیا نہیں ایرشوا ولم نجدو ازما اللہ منگا نو متے نو معلوم کرے دغی پز رکے ازمن قصد پا اکل دا بوٹی باندے. سبحان اللہ لا تقربا نہیں تے بالکل ایرشوا نہیں تے اے رشوا لا نہیں اے رشوا نو اکل اوشا چی اکل اوشا دے خطاشا زلت تے اوشا او پا خطی خورو جنم آتی گی او نا پا خطی چی ساو خوراغ گناہگار دے او نا آغا ملامت کی گی نو آدم گناہگار ندے آدم چی دے ملامت کول جائز دے آدم ندی آدم ملامت کول جائز ندی. دریم توجی علماء ذکر کئی چی حضرت آدم تاویلو کو شاید چه تاویل کری سنگا زکر چه نهی پا دو قسم دا یو نهی تنزیحی دا یو نهی تحریمی دا پوشگنا نهی تحریمی لکه لا تشرب الخمر لکه شراب مسکا نهی تنزیحی صدا لا تبولن آدکن آفل جحره پسوری پا غار کی مچازه مکوا لا تتوضو بالماء المشمس مشکات کرازی آغا او بچه پا اور پنور گرمیشی فاقی ادس مکوائی زکر دینا ابرس پیدا کیگی اس لا توضو لا تتوضو بالماء المشمس نئی دا شفقت دا نئی تنزیح دا پوئی گی کنا لا تبولن حدکم فی الجحر چچا تو لارک کسو کی کندوی اے کند خواہ کے مکینا دا نئی دا شفقت دا زکر چی تاثر رحم دے چتا مار لرم را نشی چتا مار لرم دا تان ارم نشی پوشی کنا حالتا منیز دیکھے گئے دانی شفقت علماء دی مثال ذکر کہ یہ بس کے چرد سفر دے کرے اور پر دی بسنو کی دو خبری و پخوالی کلے یو دا چی بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں لکلی کی نہیں لکلی بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں ریل گاڑی کم لکلی او بلزے کی لکلی گاڑی چلتی ہوئی گاڑی سے جسم کا کوئی حصہ باہر نہ نکالیں او کلوی چھ گاڑی کے اندر چھلکے نہ پھینکیں لکلی الکا چھ گاڑی روانی سر گورے دا شیشے نہ باہر نہ کی سر مبار کوا دا شیشے نہ گاڑی بس کے ناستے نو پٹو نہ دا ٹماٹرو او دا مالتو دا کیلو پا بس کے دن نہ مغور زوا او لکلی چھ بغیر دا ٹکٹ نہ سفر مکوا دا ٹولے نہیں دی خپد نہیں کہ فرق دے بغیر ٹکٹ سفر کول حرام دی پٹ وردول پا بس کے دن حرام نہیں دی سر و اخکل دا شیشی نہ بار لیچ و اخکل دا شیشی نہ بار حرام داد نہیں د شفقت تی سر مبار کوا ون بل بس بے ہوئی سر بدن لارشی پوجی گنا پٹ مغر زوا تب پاس اخبل پی راشی تب اخوائی گی سر بدی مات شی دا نہیں د شفقت تا حضرت آدم وی چلا تقربا اللہ حکم چی دا نہیں دی حرمت تا منی دیکھے گا دے دا چت نہیں د شفقت بھئی نہ دے اخوڑلا تاویل پو اکپ نہیں کے دا حرمت نہ تنزیح تا حرمت نہ شفقت تا سلو رما توجیح دادا چی حضرت آدم تاویلو کا اللہ چلا تقربا عزی شجرا حضرت آدم دا خیالو چل لازم نہ کرے دا عین شجر نیما نہ کہ دنو شجر نہ اللہ کے لا تقربا عزی شجرا دی بوٹی تو منی دیکھے گا مقصود اللہ من دنو شجر نہ ہو خیال آدم راگے چ منا عین شجر نہ دا عین پری خدا بل نہ اخڑا ہوشی لکه جمعہ دلته دې کمره کې طالبان ډوډۍ اغستې درې سلور اب باندلې پرتی تا ته یو شی چلکا دې ډوډو ته نیز دې نشي دې ډوډو ته اشاره دې ډوډو ته نیز دې نشي نو تا د بل ډوډۍ نه نوړې واغستا آی مقصد دا چې په دې کمره کې سمره ډوډۍ پرتی دې دې ته نیز دې نشي دا طالبانو حق دې استاد دا خیال چې ماته چا امیر چې ویل چې دې ته نیز دې نشي دا یو بندل دې دې بندل نه خیر دې دا تاویل شو اللہ اللہ دے منا کرو نو شجر نہ دے پزین کرا لا چ زمانہ اتنی شجر نہما خبر تو نو او دین را لا لا تک بازی شجرا وقلنا بتو بعضکم لبعضنا دون سبحان اللہ حضرت شیخ بوی خلقوی چم بیا معصوم دی اشکر دل تراشن بیا دغه خودی شو کنا سو دای جی قبل نبوت شو اصو کی دا بعد نبوت شو لیکن چیت خبر در تو کم انشاءاللہ پاسمت انبیاء وانے قبل نبوت و بعد نبوت انبیاء معصوم او چکم دا صدور شوی دی نو یا زلات تی لغزشون دی خلاف اولادی انبیاء نو معصیت ندشے سبحان اللہ سبحان اللہ او دیار لسوجود دی دے کہ باہر محیط ذکر کری دی دیار لسوجود او دا خود رضا چرت باس کو ماں خبر ہا چل تو دیر آسا پروت نے دیش ماں گور طالبان سے میں ہوا ہے دا تفسیر بحر محیط دی کی لکھی مولانا صاحبہ 162 کے والمختار عندنا انه لم يصدر عنهم ذنب حالۃ النبوۃ البتتا للکبیرۃ وللصغیرۃ لانهم لم لو صدر عنهم ذنب لکان وقل درجۃ من وسعت الامۃ لعظیم شرفهم وذلك محال دا بحر محیط تے جلد اول دے 162 صفحہ دا بیادت انشاءاللہ عبارتوں نے پیشکو مجھے چرت زمان خواہ کرالا پوشی کنا او دا دے ما سخا دا تفسیر قرطبی دا سبحان اللہ صفحہ 308 قال جمہور من الفقہ من اصحاب مالک و ابی حنیفت و شافی انو معصومون من الصغائر کلہا کا عصمت من الكبائر اجمعیہا تیشو کنا دا تفسیر قرطبی جلد اول دے صفحہ 308 مسلان شو دا انشاءاللہ بلدہ کی پیش کوما اگر خستہ خستہ خبری کردی یار اولی کا دا تفسیر جان سکا تفسیر کبیر تفسیر بحر محیط دیر خستہ تقسیم پاسمت پیغمبر باندی مقام کے کر دے اللہ دے پدی علماء و رحمت نوارے وقلنا مگوی بیتوز ہے بعضکم لبعضن ادون چ باز د اولاد تاسونا لپاره د باز به دشمنان ولکم فی الارض او طالبار به په دزمکا مستقرن قراره و متاع او نفغستل الہین تر وقت مرګ پوری ای به تو کی جمدا ادا خو خزه خامندو دا خو دو جمع اطلاق سنگ اوشا و دیتا جمد تکریم وی دیتا جمد عزت وی لکه یو تم ویجی تاسو راشه دا سوی کنا لکه تپلار تب وی کنا جی تاسو جی چرت تلی وی ناو دنو خوشالشی اکد تو چرت تلی وی تو سکه دا بیاد بی دا تاسو سکه وی دا دب دی ای بی تو اللہ دی جمع سیغا ذکر کرا منگتے چلو خدا چی داستا سو پلار آدم دے لائق دے عزت و احترام دے تانا چی خدا عزت کی منگ تے چلو خدا داستا سو پلاس دے نکلے دے نہ کو پیدا ہے دے تو گوتا منی سے اے بھی تو دی عزت گوائے اگر جس تاسو بخبل میں اس کے لباس کم لباس دو عداوت پیدا شی لیکن بابا صرف احترام صرف پیش کی گئے یا تاسو علماء کرام ذکر کرو چی بھی تو جمدا ولی جمدا زکر چی دو بانی اطلاق دے جمع کی گئی لیکن تاسو ایک